السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 5 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 119 نمبر انشاءاللہ ہوگا. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر پچھلے ویک کا ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک جو کافی وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، اگرچہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے ٹاپک بنایا جاتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اتنے عقائد جڑ گئے اور ہر شخص نے آ کے، خواہ اس کا تعلق کسی مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہو یا کسی لبرل بیک گراؤنڈ سے ہو، سب نے آ کے اپنا لچ فرائی کیا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اور وہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ، جن کا نام عاصم جمیل تھا رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو، ان کی والدہ کو، باقی رشتہ داروں کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب کرے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، آمین. پچھلے سنڈے کو یہ خبر شام کے وقت کہیں وائرل ہوئی، اس وقت تک ہمارا یہ پبلک سیشن تو آپ کو پتا ہے مکمل ہو چکا تھا. مجھے یہ عشاء کے وقت پتا چلا، ہمارے عثمان بھائی کے نمبر پہ ہمارے ایک دوست ہیں کرنل عرفان صاحب، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کال کی اور مجھے عثمان بھائی نے کہا کہ جی یہ فون سنے. انہوں نے کہا جی کہ ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ تبلیغی جماعت سے بھی رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی مولانا کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی ہے. جی میں نے ظاہر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہی صحیح مسلم والی دعا پڑھی، اور پھر بعد میں جب سوشل میڈیا پہ اس کی ڈیٹیلز کو میں نے سرچ کیا تو ہر شخص اپنا ہی ورژن دے رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے، کسی نے کہا کہ حادثاتی موت ہے. خیر صبح کے وقت جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں یوسف جمیل حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ اپنا جاری کیا، وہ پھر مین میڈیا کے اوپر بھی مختلف ٹی وی چینلز نے دکھایا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ ان کا ذہنی توازن کا ایشو تھا، وہ دوسرے والا ایشو نہیں، ڈپریشن والا ایشو، یعنی یہ پاگل تو نہیں تھے لیکن ڈپریشن کے مریض تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے کافی عرصے سے انہیں ہم الیکٹرک شاکس بھی دے رہے تھے، تو وہ اسی تکلیف کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے. چیپٹر کلوز ہو گیا، میڈیا نے بھی بتا دیا. پھر ایک دن کے بعد طارق جمیل صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں یعنی اس بچے کے چچا، ان کا اردو پوائنٹ کے اوپر انٹرویو آیا اور انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ یہ حادثاتی موت ہے، وہ پسٹل سے کھیل رہا تھا اور اسی دوران چیمبر میں ایک گولی موجود تھی جو چل گئی اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ میں بھی ویسے سوچ رہا تھا کہ آج تک خودکشی کے جتنے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ جو بھی خودکشی کرتا ہے نا پسٹل کے ذریعے وہ کنپٹی پہ رکھ کے کرتا ہے، کیونکہ اس بندے نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ میں اب زندگی سے جان چھڑاؤں۔ میں نے اس طرح کا کوئی کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سینے میں گولی مار کے خودکشی کرے، کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ بندہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز مجھے یعنی ایک تنگ کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ ان کے چچا صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ سارا مسئلہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اپنے بڑے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی اور ویڈیو میں آ کے کہ جی خودکشی کی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق حصہ ڈالا اس میں۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کال تو نہیں کی اس وقت، مجھے پتا تھا کہ وہ غم کی کیفیت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو خام خواہ کسی کو فون پہ تنگ کرنا یہ بالکل ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اپنے طور پہ تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، بلکہ ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے میں نے کامنٹس کیے اسی وقت، وہ کامنٹس آپ کو ٹاپ پہ نظر آ جائیں گے کیونکہ ان کامنٹس کو کافی لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا تو وہ آٹومیٹکلی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں۔ دو یا تین دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں، اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی مرضی، این ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو وہ خود پھر کال کر لیتا ہے جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ خیر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا۔ اور میں نے مولانا سے تین سوال کیے، میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ تین باتوں کے جواب دیں۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی۔ اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی۔ تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی، میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا، چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی، تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی کیونکہ واقع پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا، وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا عارفین جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمسز میں موجود تھا۔ اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے، چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی, لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا, لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا. لیکن پاگل نہیں تھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل, وہ نہیں تھا, ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ, یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا, بس وہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی رہ گی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کنپٹی میں رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں, ابھی آ کے اس نے خودکشی کیوں کرنی تھی؟ اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رلائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تب آزمائی کر رہا ہے. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا, کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا, ٹھیک ہے, اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی, دیٹس اینف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے, پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. تو میرے خیال اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہم نے. تو یہ پورے کا پورا ایک سیناریو تھا. اور ان ساری باتوں کے بعد میں نے اس چیپٹر کو 3-4 دن پہلے کلوز کر دیا کہ ٹھیک ہے بات ہوگی. لیکن یہ پورے ہفتے میں ابھی تک اتنے لوگوں نے وی لاگز بنائے اس ٹاپک کے اوپر, ہر بندے نے آ کے اپنی ان پٹ دی اور جو کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی. پھر اس پر ترا یہ کہ جو کچھ مولانا طارق جمیل صاحب نے مس ہینڈلنگ کی اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہے, جس کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے مولویوں کو موقع ملا, انہوں نے ان کے خلاف وی لاگز بنائے. ایون خود ان کے اپنے فرقے کے لوگوں نے طارق جمیل صاحب کو ڈس آن کیا. اور وہ جو طارق جمیل صاحب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس میں وہ جسٹیفائی تھے مخالفین وہ کرنے میں. ایک موقع دیا تو ظاہر ہے مخالفین کدھر چھوڑتے ہیں. یہ تو ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں نا جی کہ فرقوں میں بڑی ٹالرنس آ چکی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے. نہیں, موقع کوئی جانے نہیں دیتے یہ لوگ کاٹنے کا. جب موقع ملے گا یہ کاٹیں گے آپ کو, اور انہیں موقع مل گیا. آپ دیکھیں مولویوں کے کلپ کس طرح آ رہے ہیں, انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ اپنے فاسد عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ایکٹیویٹیز کا وہ سہارا لے رہے ہیں. یعنی طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کیا, نہ انہوں نے کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس پیش کیا اور نہ ان کے مخالفین اپنی جو غلط ایکٹیویٹیز اور عقائد و نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب نے کر دیا لہٰذا ہمارا فرقہ بھی ثابت ہو گیا, یہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو تم لوگ ہمیں تانا زنی کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے گھر کے بندے نے بھی بتا دیا کہ یہی چیز اصل ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو انشاءاللہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا, بلکہ اس کی انجینئرنگ کروں گا. میں تو آپ کو پتا ہے انجینئر ہوں, تو میں ایک ترتیب سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق بات رکھیں اس چیز کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. میری یہ گفتگو کوئی ویورشپ کے لیے, کوئی مشہوری کے لیے نہیں. میرے زیادہ کیڑا مشہور ہے, ہاں تو یہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے. صرف خالصتاً یہ موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں میں میں ڈرل کروں کہ بھائی یہ بابوں کا دین ہے, یہ کتابوں کا دین ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ فرقوں کے بابے بھی اسی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن جو انہوں نے آپ کو دین سکھایا وہ ان کی ذاتی اختراع تھی, کتاب و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ تک بات پہنچائی جائے. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. علمی پوائنٹ نمبر ون، جو لوگ اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی، اسی کی پلی لیتے ہوئے پھر وہ طارق جمیل صاحب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بیٹے کی انہوں نے تربیت کی تھی، پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت یہ ہے. یہ بات جو ہے وہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، لبرلز کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، چونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ بچے نے خودکشی کی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ مقدمہ درست بھی ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، تب بھی کسی شخص کو اس کی اولاد کی وجہ سے یا اس کے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے تختہ مشک نہیں بنایا جا سکتا. قرآن میں واضح یہ فتویٰ ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ کسی شخص کے برے اعمال کا ذمہ دار اس کا والد ہے، تو اللہ تعالی نے سورہ ہود کے اندر سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا ذکر کیا کہ وہ تو حالت کفر میں مرا. الٹا جب نوح علیہ السلام نے اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، اور تو جاہلوں میں تو شامل نہ ہو، تجھے تو پتا ہے کہ وہ تیری اولاد ضرور تھا، بگوٹن سن تھا، لیکن اس کے اعمال وہ نہیں تھے، کفر کی حالت میں مرا. تو نوح علیہ السلام کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ ان کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا تو اب وہ مجرم ہے. اسی طریقے سے سورہ التحریم میں آیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں وہ کافرہ مری، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندے بھی اللہ کے مقابلے پہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مری ہیں. تو کیا اب حضرت نوح یا حضرت لوط علیہ السلام کو بلیم دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے عقد میں رہنے والی عورت کفر کی حالت میں کیوں مر گئی ہے؟ تو یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر ڈال دیا جائے. ہاں اللہ نے یہ جج کرنا ہے کہ تربیت کیا کی تھی، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ونس کوئی کام کر لیتا ہے نا تو اس کو آپ کسی کی تربیت کے ساتھ جوڑنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کی. اس طریقے سے اگر آپ کرولریز بنانا شروع کریں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. لہذا علمی پوائنٹ نمبر ون میں ہم اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر ڈال دیا جائے. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے قیامت والے دن خود ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قاتلین حسین کا جو سرغنہ تھا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح قادسیہ جنہوں نے پرشین امپائر کو گرایا سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عمر ابن سعد کی یہ تربیت کی ہوئی تھی سعد ابن ابی وقاص نے؟ نہیں، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے. اور یہاں تو یہ مسلمان بھی تھا، چلیں پیغمبروں کے کیس میں تو میں نے آپ کو ایکسٹریم کفر والی مثال دی، یہ تو مسلمان تھا، لیکن وہ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے. اور اس کے کرتوت اس طرح کے سعد ابن ابی وقاص کو اپنی زندگی میں نظر آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ دعوت ہی دے سکتے تھے، نگاہ مار کے اس کا دل تو نہیں بدل سکتے تھے. ہاں یہ بابا ہی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں ہر چیز سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا دین بتایا کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ نگاہ مار کے دل بدل دیتے ہیں. بھئی پیغمبر تو اپنی اولاد کا دل نہیں بدل سکے، سعد ابن ابی وقاص تو اپنے بیٹے کا دل نہیں بدل سکے، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں ہر چیز سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں تھے, اتنے میں ان کا یہ دوسرا بیٹا عمر ابن سعد اونٹ پہ یا گھوڑے پر سوار ہو کے سامنے سے آیا, تو سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ابھی کربلا ہوئی نہیں, یہ بہت پہلے کی بات ہے, کیونکہ سعد ابن ابی وقاص تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے, کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں. تو اگر ان کی زندگی کا آخری واقعہ بھی ہو یہ, تب بھی ایٹ لیسٹ یہ 5 سال پہلے بات ہے واقعہ کربلا سے. اور وہ جیسے ہی سواری سے اترا وہ کہتا ہے ابا جان دیکھیں لوگ تو خلافت کے معاملے میں تگودو کر رہے ہیں اور آپ ادھر اپنے کھیتوں میں مصروف ہیں, آئیں آپ بھی کوئی حکومت کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو حضرت سعد ابن وقاص کو غصہ آتا ہے, وہ اس کے سینے کے اوپر گھونسا مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو متقی ہو, دنیا سے زہد رکھنے والا ہو اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار دے, وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بجائے ایسے شخص کے کہ جو حکومتی عہدہ سنبھالے. یہ گوشہ نشینی سے مراد وہ جنگلوں کے پتے کھانا نہیں ہے. ہاں آپ کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو 40 سال تک جنگلوں کے پتے کھاتے رہے, بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا جاتے تھے تو ان کی بیوی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بابے کئی کئی سال تک کچھ کھائیں پیے نا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے غار حرا جائیں تو گھر سے اپنا کھانا لے کے جائیں. تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, اس کا مطلب جھوٹ بولا ہے تم لوگوں نے. ہر واقعے سے, ہر آیت سے, ہر حدیث سے یہ رزن نکلتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, اور وہ ہے کہ کیا اس بچے کی موت حادثاتی تھی یا خودکشی والی. تو اس کے اوپر چونکہ میں اپنے ابتدائیہ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ میری خود بات ہوئی ہے طارق جمیل صاحب سے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حادثاتی موت تھی, میرے بچے یوسف جمیل نے بس پینک میں آ کے اس وقت ایک ویڈیو بنا دی, اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے چل پڑا. اگر خودکشی کرنی ہوتی تو کنپٹی پہ مار کے کرتا, یہ سینے پہ جو گولی لگی اور ایکسیسو خون نکلنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا, تو یہ حادثاتی طور پہ ہوا. ڈپریشن کا مریض بھی تھا اور وہ اکثر پسٹل سے کھیلتا تھا, وہ اسی وجہ سے گارڈ نے اس کو دے دی, لیکن گارڈ کو پتا نہیں تھا کہ ایک گولی اس میں چیمبر میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ چل گئی. لہذا اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں, جبکہ طارق جمیل صاحب نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بار بار یہ نہ کہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے, مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں, تو میرے خیال ہے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی سے جڑا ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا اور بچپن سے اس کی حالت تھی, لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا ہوا تھا, وہ حروف کی پہچان ہی نہیں کر سکتا تھا, یہ ایک باقاعدہ دماغی مرض ہے. یہ اس طرح کا ذہنی توازن بگڑنا نہیں ہے جس میں انسان کو کسی چیز کی بھی ہوش نہیں رہتی. اس نے کئی پارے قرآن کے زبانی یاد کیے ہوئے تھے سن سن کے, کرائمنگ پاور تھی. تو اس طرح کے جو کوئی ذہنی مریض ہوں ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے, صحیح بخاری میں تالیکن امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں, سیدنا علی ابن ابی طالب کا قول, اور اس کی پوری سند بھی خود مولا علی علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالی نے قلم اٹھا لیا, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. پہلا شخص جو مجنون ہو, پاگل ہو, ذہنی توازن اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے, اس کو تو ہوش نہیں ہے. اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، جسے ابھی حق اور باطل میں اس طرح کی تمیز نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ پوری سند تو میں نے بتایا ابن ماجہ میں، امام بخاری اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں، اور ایک واقعے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے سبب حد جاری کی تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ امیر المومنین، اس شخص پہ حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے، مجنون سے، سوئے شخص سے، اور نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے پھر وہ ڈیسیژن ریورس کر دیا۔ لہذا جو لوگ بھی ذہنی توازن کے اعتبار سے ڈسٹرب لوگ ہیں، ان کے اوپر شریعت کے کوئی بھی احکامات اس حوالے سے نہیں لگتے، اور یہی وہ چیز ہے جو یہ اپنے بزرگ بابوں کے لیے بھی پلی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بابے جو تھے نا، وہ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو جاتے تھے گویا کہ وہ مجنون ہیں، قلندر ہیں، پاگل ہیں، اس لیے ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، تو پھر انہیں بزرگ نہ ڈکلیئر کریں، پاگل کہا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں، پاگل اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کی محبت میں وہ پاگل ہے۔ اگر اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے وہ ان الحق کہہ رہے ہیں یا سبحانی ما اعظم شانی کہہ رہے ہیں، اس کی تو آپ پھر بھی تاویل کر لیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک لو لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس پاگل پن میں چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا اور اسے انڈورس کیا، اور تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے کلمے ہیں، ویسے ہمارے نزدیک تو بھائی چار کلمے ثابت ہیں، پہلے چار کلمے، پانچواں چھٹا تو علماء نے لکھا ہوا ہے، جو آپ کو چھ کلمے کہتے ہیں نا، وہ کسی حدیث میں نہیں آیا، پہلے چار کلمے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تو یہ جو چھ کلمے ہیں ان میں سے چار ثابت ہیں، دو انہوں نے خود لکھ لیے، اب تو یہ چھ کی گنتی بھی آگے جا چکی ہے۔ چشتی رسول اللہ ستواں کلمہ، ہاں تھانوی رسول اللہ آٹھواں کلمہ، ہاں جی شبلی رسول اللہ نواں کلمہ، ہاں معاویہ رسول اللہ دسواں کلمہ، ہاں یہ لکھے جی سارے کتابیں، ہاں تو خیر بنائی جا رہے ہیں۔ تو جن کے ہم چھ کلموں پہ بات کرتے تھے نا آپ، تو ہم کہتے تھے بھائی چار ثابت ہیں، دو کوئی نہیں ثابت، آپ بتایا کریں یہ جو آپ کے دس کلمے ہیں نا جو ریٹن میں ہے، وہ جو صادق رسول اللہ وہ تو واقعہ سنایا نا اس نے، وہ ہم کہیں ریٹن میں تو نہیں دکھا سکتے نا، اس لیے دس ہی رہنے دو فی الحال۔ دس کلمے نے نا تھوڑے وہ جو چار ہی ثابت نے، پہلے چار، باقی چھ کلمے جڑے نے تسی خود ہی بنائے نے، ان میں سے دو تو چلے آپ کہہ لیں کہ ایک دعائیہ انداز میں یا جس انداز میں بھی ہیں، آخری چار کلمے تو ویسے ہی فراڈ جے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تے معاویہ رسول اللہ، یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو جن کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ رسول اللہ کے اوپر بھونک رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں، تو پھر ہم آپ کو وہی بات یاد دلائیں گے جو آپ ہمیں بچپن سے سکھاتے تھے، کیونکہ ہم بھی اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں نا، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیو باندھ والا دیو، اور اے پیو بگوٹن والا نہ سمجھیو، یعنی روحانی طور پہ استاد کی شکل میں۔ تو یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی کسی دیوانے نے، کسی مجذوب نے، کسی کلندر نے، کسی مجنون نے، ہم اسے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ تو یہ سارے بکواسیات جو ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے بزرگوں کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، ان کی عصمت کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کی ذات سے متعلق یہ ساری گستاخی ہیں۔ خیر یہ ٹاپک الگ سے ہے، لیکن میں نال نال چونڈی وڈاں گا، چھڈاں گا نہیں تانوں میں، ہاں اس زخم میں تھوڑا چھلدا رہنا ہے، کیونکہ اسی زخم کو چھیلنے کی وجہ سے ہی الحمدللہ اتنی بڑی دنیا میں چینج آئی ہے۔ آپ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے ریئل ٹائم آپ میں سے لوگ بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ تو یہ ان بزرگوں کی برکات ہے نا، پی گیا جی تھوڑے بزرگوں کو، پی گیا جی اینا کلپ جانا لوگ کہڑا پی گیا جڑا۔ اوے پہ گیا دے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے ہیں اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے ہیں سبحان اللہ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے نکلو باہر سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تواڈے بھی انہوں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر تواڈے بزرگ ساڈے اباؤ اجداد انہوں پہ اور انہیں ان لوگوں نے غلط عقائد کے ذریعے گمراہی کی موت مار دیا تو دیکھو پھر اللہ نے کیڈی وڈی بلا تواڈے تے چھڑ دیتی ہے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے خودکشی کے حوالے سے چونکہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہ خودکشی والا الزام تو غلط ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ جڑی بھی بات ہے بعض لوگوں نے پوچھا کہ خودکشی والے کے شرعی احکام کیا ہیں وہ بھی آپ ساتھ بیان کریں ایک بات تو آپ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جس طریقے پہ اللہ نے اجازت دی ہے اس طریقے پہ یہ جان اس کے سپرد کی جا سکتی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ جائے اور اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دے تو اس طرح کی قربانی تو اعلیٰ ترین موت ہے انسان کی لیکن کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی جان نہیں لے سکتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی کسی پہاڑ سے یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر اپنے آپ کو زخمی کر کے جس کی ماڈرن فارم اب یہ پسٹل والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کنپٹی پہ رکھ کے چلاتا ہے کسی بھی طریقے سے خودکشی کی تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ہے ولیعوذ باللہ تعالی اللہم لا تجعلنا منہ اور جہنم کی آگ میں اس پہ آگ کا عذاب تو مسلط ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی وہی عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا اگر کسی نے دنیا میں چھرا مار کے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیا جائے گا وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا مرے گا پھر زندہ ہوگا پھر مرے گا پھر زندہ ہوگا یہ یعنی ایک مسلسل تکلیف کا عمل یہ اس پر مسلط ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان خودکشی کر لے تو ایک عمل کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم میں اب یہ حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے لیکن اسی حدیث کو امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں لیا اور انہوں نے ان الفاظ کے اوپر بحث کی کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وہ کہتے ہیں یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی حد تک لاجیکلی ان کی بات درست تھی کہ بہرحال مسلمان تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے جنت میں چلا ہی جائے گا تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خودکشی کرے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ والے الفاظ ہیں نا یہ چند شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہیں چند نے نہیں کیے لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ جن شاگردوں نے روایت کی ہیں وہ سارے ثقہ اور صدوق ہیں لہذا اس روایت کے متن میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ اس کی تاویل ممکن ہے کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے ہمیشہ کی جہنم تو اس سے مراد یا تو وہ شخص ہے جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے عقیدے میں حلال سمجھنا یہ خود کفر ہے اور اس کفر کی حالت میں چونکہ وہ مرا اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے نہ کہ وہ کہ جو اسے حرام سمجھتے ہوئے کرے اور یقیناً مسلمان جب بھی کرتا ہے وہ حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے حالات سے تنگ تھا اور لیکن پھر بھی کوئی کم عذاب نہیں ہے عذاب تو اس نے بھگتنا ہے اور دوسری تعبیر علماء نے یہ کی محدثین نے کہ یہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے اس سے مراد ہے اے لانگ پیریڈ آف ٹائم گویا کہ ہمیشہ کی جہنم یعنی وہ اتنی زیادہ دیر جہنم میں رہے گا گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ولیعوذ باللہ تعالی, یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے, اور زیادہ دیر گزارنے کے لیے بھی انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے وہ بتا رہا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. دنیا کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, اس کو 70 ٹائم بڑھا لیں, اور پھر دنیا کی آگ تو روشنی والی ہے, اور جو جہنم کی آگ ہے اس میں بالکل اندھیر ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں, جس شخص نے خودکشی کی ہے نا, اس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا, البتہ صحابہ کو نہیں روکا, تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا. اس کے پیچھے آپ کا ایک پروٹیسٹ تھا کہ اگر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی خودکشی والے کا جنازہ پڑھے گی تو اس کے عمل کو انڈورس کرنے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ ہے کلمہ گو اہل قبلہ, لہذا جنازہ تو ہوگا, خودکشی والے کا کافر تو نہیں ہے, مسلمان ہے, تو صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا. اس کے تحت جتنے بھی ڈومیننٹ لوگ ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں, دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں. عام لوگ پڑھ لیں لیکن وہ نہ پڑھیں تاکہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہو. اور ہمارے ملک میں جس نے خودکشی کی ہوتی ہے نا, سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے. کوئی عشق مشوقی کے چکر میں کر لی ہوتی ہے, کسی اور چکر میں, کیونکہ وہ عموماً خودکشی کرنے والی جوان موت ہوتی ہے, اور جوان موت کے اوپر ویسے ہی بڑا لوگوں کو ترس آتا ہے. یہ آلموسٹ 2009 کی بات ہے, یعنی آج 5 نومبر 2023 ہے, تو آپ سمجھ لیں 14 سال پہلے کی بات ہے. ان دنوں میں اپنے گھر میں ہی درس دیا کرتا تھا, بیٹھک میں چند ایک لوگ ہوتے تھے, تو میرے درس میں ایک بچہ آتا تھا, کوئی 16-17 سال اس کی عمر تھی, حفظ کر رہا تھا وہ دعوت اسلامی کے مدرسے سے, تو کافی حد تک اس کے عقائد کی اصلاح ہو گئی تھی. پھر اچانک ایک دن خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. وہ گھر میں تذاب تھا, وہ اس نے پی لیا. اب تذاب اگر کوئی پی لے نا تو اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے, کیونکہ وہ جہاں جہاں تذاب لگتا ہے وہ سب کچھ کٹ جاتا ہے. اب مجھے خبر ملی تو اب میرے لیے بڑا ایک امتحان تھا, چونکہ وہ اسٹوڈنٹ بھی تھا اور دوسری طرف اس نے یہ حرکت کی. جہلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے, ہزاروں میں اس کا جنازہ تھا, وہ ایک بڑا جنازہ تھا, لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا. اب بعد میں میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دی, لیکن میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے, کہ میں چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس جنازے میں شامل ہوں. ہاں, اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, بھائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. جذبات میں آ کے اس نے یہ کیا, چھوٹا بچہ تھا, کوئی گھر میں اس طریقے سے کوئی جھگڑے والا معاملہ ہوا اور کر گزرا. تو خودکشی والے کا جنازہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہ پڑھے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اس حوالے سے یہ سٹیٹس کلیئر ہو گیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے, قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. حالانکہ شہادت سے بڑا کیا رتبہ ہے, لیکن چونکہ قرض والا معاملہ حقوق العباد کا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی مقروض کا جنازہ لایا جاتا آپ پوچھتے اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا ہے قرضہ ہے تو آپ فرماتے کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا پروٹیسٹ کے طور پر، یا تم میں سے کوئی اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری لے، تو اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، ادروائز آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ وہی لیگیسی آج تک چل رہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جنازے کے موقع کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا لین دین ہو تو فلاں سے ملے، یہ لادہ بات ہے فلاں سے مل بھی لیں پھر بھی قرضہ نہیں کرتے کسی لبا واپس، وہ ایم ہی فلاں سے مل لیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ کو وسعت دی مال غنیمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال آنا شروع ہو گیا، مال غنیمت خمس کے کانٹیکسٹ میں بیت المال کے اندر، پھر جب کبھی بھی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس پہ کوئی قرض ہے اور بتایا جاتا کہ ہے، تو نبی علیہ السلام پھر وہ قرض خود بیت المال میں سے اپنے والے اس حصے میں سے جو خمس کا حصہ ہے رسول اللہ اور ان کے اہل البیت کے لیے، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام وہ آیت پڑھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو رسول اللہ امت کے روحانی باپ ہوئے۔ اچھا، اس آیت کا تو مطلب ویسے یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ اپنا تن من دھن اپنی جان تک قربان کر دے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم پر حق رکھتے ہیں۔ لیکن نبی الاسلام نے دیکھیں اس کا وائس ورثہ کیا، آپ نے کہا کہ ان پہ میں حق رکھتا ہوں لیکن چونکہ اب یہ میرے بچوں کی مانند ہیں اور مجھے اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کا قرض بھی میں اتاروں گا، حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ بچے اپنے روحانی باپ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، ہمارے پیر ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں پہ لگایا کرتے تھے، اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں نہ تمہاری عزت چھوڑتے ہیں، پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام قرض اتارتے خود اور پھر جنازہ پڑھاتے۔ یہ میں نے ضمناً آپ کو بتا دیا خودکشی والے کے یعنی جنازے کے اعتبار سے۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب خودکشی والے کی مغفرت کا معاملہ کیا ہوگا، جنازہ تو پڑھ لیا تو ظاہر ہے اس میں دعائے مغفرت کی تو اٹ مینز کہ ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک سینئر اصحاب میں سے تھے سابقون الاولون میں سے، وہ ہجرت مدینہ میں بھی شامل تھے، انہیں کوئی تکلیف تھی، اس تکلیف سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ کے خودکشی کر لی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، ایک مہاجر صحابی ہے تو اس کے جو دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، کچھ عرصے بعد انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے، نبی الاسلام کا ساتھ دینے کی برکت سے معاف کر دیا، البتہ اس نے وہ اپنا ہاتھ جو تھا نا وہ چھپا رکھا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے تیری، تو اس نے کہا کہ سوائے اس ہاتھ کے اس کو اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، اور کہا کہ یہ تو تو نے خود خراب کیا تھا، اس وجہ سے یہ والا جو معاملہ ہے تیرے ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ اب نبی الاسلام کو جب انہوں نے خواب سنائی تو ظاہر ہے نبی الاسلام اس کی تعبیر بیان فرما رہے تھے، آپ کو وحی کی تائید حاصل تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد کہا کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست فرما دے، حضور نے دعا کر دی اس کے لیے۔ اچھا، اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوگی کہ خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا کہ نبی کا صحابی ہو کر بھی اتنا نیک انسان ہونے کے باوجود, ہجرت والوں میں شامل ہونے کے باوجود اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرما سکتا ہے. اور تیسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے. تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے ڈسکس کی کہ آپ لوگوں کے خاندان میں بھی جاننے والوں میں بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, پھر لوگ خودکشی سوئسائڈ کرنے والوں کے شرعی احکام پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی تھی وہ کھول کے بیان کر دی. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو, جنازے کے فوراً بعد دعا کا معاملہ. وہ آپ کو پتا ہے طارق جمیل صاحب نے دعا کی جنازے کے فوراً بعد. اب ظاہر ہے بریلویوں کو تو موقع مل گیا, انہوں نے پکڑ کے پھر کلپس بنانے شروع کر دیے. انہوں نے ان کے علماء نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیں بدعت کے نیزے کی نوک پہ پچھلے 100 سال سے رکھا ہوا تھا کہ جنازے کے بعد دعا کروانا بدعت ہے. بریلوی دیوبندیوں کا یہ جھگڑا چل رہا ہے, حالانکہ یہ ایک بالکل نان سینس قسم کا جھگڑا ہے. کیونکہ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں روٹین سے, بدعت تو وہ بھی ہے, ثابت تو وہ بھی کوئی نہیں. ہاں کبھی کبھار کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو جائے تو جائز ہے, لیکن بس ایک نشانی بنا لی کہ اہل حدیث دونوں نہیں کرتے, بہت اچھی بات ہے. دیوبند نے اپنی مرضی والی دعا لے لی, اپنی مرضی سے, وہ بھی کسی دلیل کے بغیر فرض نماز کے بعد جنازے والی چھوڑ دی, اور بریلویوں کے پر الزام لگایا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازے ہوتے ہیں تو بریلوی دعا مانگتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے دیوبندی اور اہل حدیث نکل جاتے ہیں, ادھر سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. طارق جمیل صاحب خود دعا کروا رہے تھے, پھر بریلویوں نے پکڑ کے ان کے علماء نے وی لاگز بنائے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیوں کے اوپر آپ کو خود رجوع کر لینا چاہیے, کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی ہے, اٹ مینس کہ ہمارا مسلک درست ہے. یعنی ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی کام کر دے, کوئی عالم کام کر دے, قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ دیوبند کا نہ بریلویوں کا. ہونا تو چاہیے تھا کوئی دلیل سے بات کرتے. نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر, یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےمانی کرتے ہیں, وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے. یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو. ان کو پتا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو, اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا. حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا, تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے, وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا, وہ خود پڑھ کے دیکھے اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے. البتہ سنن ابی داؤد میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو, اس سے قبر میں سوال ہوگا, آزمایا جائے گا. تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو, یہ سنت ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر, یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے. لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں, نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں. بھائی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر, چندے تم لوگوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینکی ہیں جا کے بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں, غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. میری جیسی بلا تم پہ مسلط کر دی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، اور پھر اب دیوبند کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے حق بات کو ایکسپٹ کریں۔ اب وہ نہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، بریل بھی ان کو نکال رہے ہیں باہر، نکلو باہر ہوئے۔ اب وہ نہ طارق میر صاحب کے اوپر فتوا لگا سکتے ہیں، اور نہ اپنے اس عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ بریلویوں کو موقع مل گیا، وہ چڑھے ہوئے ان کے اوپر۔ تو ہم تو دونوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنی ہوگی، کسی کے ذاتی اجتہاد کو، ذاتی قیاس کرنے کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجماع امت میں کوئی چیز نہ ملے۔ اچھا، اس کے اوپر پتا آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا، اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی۔ انہیں کہیں یہ تو آپ کا کرائیٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے، آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے، دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں، کہیں گے نہیں اس طرح دی تے کوئی گل نہیں ہے، ہاں آئے ہو نا دار تلے۔ مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی۔ پھر انہیں بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اور یہ موقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نقل ہوا، اور یہ خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پہ مبنی طریقہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے۔ آپ فجر کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ کا 1 بھی نہیں ہوگا۔ آپ بے شک یہ کہتے رہے کہ 2 دے پڑھے نا، 1 میں اپنے کولو چلو 1 فالتو ہو گیا، 1 بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس میں پھر اور کافی ساری چیزیں جڑی ہیں، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، اور اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرنا ہے وہ تو جائز ہے، اچھی بدعت نہیں۔ طریقے سے مراد ہے جو دین کو سپورٹیو ہو، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابی شکل میں احادیث لکھی ہیں، لیکن حدیث وہی ہے جو نبی الاسلام کی تھی، ہم نے اور ویلیو ایڈیشن کی ہے، ہم نے کیمرے میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، لیکن بات وہی ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں، ان کے بارے میں الگ سے صحیح مسلم حدیث ہے، جو اس طرح کا کام کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اچھی سنت اور بری سنت، یعنی سنت سے مراد طریقہ. اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے، بدعت تو ساری کی ساری فراڈ ہے، بالکل واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. آپ ہوائی جہاز میں جائیں حج کرنے کے لیے، آپ اونٹ پہ جائیں، یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی الاسلام نے کی، سات چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ ساری چیزیں احرام. جب دین میں داخل کر دیں گے یعنی سات کے چھ چکر کر دیں، یا ان چکروں میں آپ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی پڑھنا شروع کر دیں. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہوا ہے، انڈیا کے ایک بوڑھی اور بوڑھا جوڑا آیا ہوا تھا، وہ طواف کے چکروں میں یہ پڑھ رہے تھے، اور بھائی اس سے بڑھ کے تو وہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نہ آتا ہو تو وابیاں نو گانا کڈیا کرو تسی طواف دے چکرا وچ. نہیں ہے ویڈیو نہیں آپ لوگوں نے دیکھی؟ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت چ. تو یہ جو بدعت والا جو معاملات ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں، وہ کبھی تراویح کی جماعت کی بات کرتے ہیں، کبھی جمعے کی، دوسری اذان کی، یہ سارے کے سارے دھوکے دیے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ سے، وہ بات کچھ اور تھی کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ ہم تھم نیل اٹیچ کر دیں گے اس میں، ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی طبیعت انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے صاف ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر سکس، اور وہ ہے طارق جوید صاحب نے قرآن خانی کی اناؤنسمنٹ خود کی، اور پھر قرآن خانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی. یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، چالیسواں کروانا، کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا. یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا. اچھا کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں واپس، نہیں آئیں گے. اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خانی کے قائل ہیں، دیوبندی قرآن خانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور چالیسواں اور دسواں کہہ کے کرتے ہیں، کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہیں. لہذا یہ جو قرآن خانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندی پہلے ہی قرآن خانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، چالیسویں کا، یا دسویں کا، یا جمراتوں کا، لیکن کرتے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خانی کرتے ہیں. ہاں شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ دسواں، نہ چالیسواں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خانی کر کے کسی کو اصال ثواب کرنا، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. اصال ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، اصال ثواب کے دس طریقے جو سنت طریقے ہیں. نبی الاسلام کی تین بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا، سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین. آپ نے کسی کا تیجا، دسواں، چالیسواں، قرآن خانی، مزار بنوانا، گنبد بنوا دینا، قبر پکی کر دینا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے. اب اس کی آڑ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، شعر بنائے ہوئے ہیں. یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں، کوئی اشعار بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو، جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے؟ اہل ایمان کا حق ہے جو فوج شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو سب سے پہلے جو اسال ثواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے جس میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ پہلا حق رکھ دیا. اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے، اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد کے اندر، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے، خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لیے. تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے، تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو وہ ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، وہ کنواں مشہور ہو گیا. نبی الاسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اسال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں. تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوج شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں. ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ. علمی پوائنٹ نمبر 7، اور وہ ہے انہوں نے جو میت کی کل خانی کہہ لیں یا قرآن خانی کہہ لیں، اس کے اوپر دو خواب سنائے. ایک انہوں نے عاصم کا اپنا خواب سنایا جو اس نے وفات سے ایک دن پہلے دیکھا تھا، نبی الاسلام کی زیارت کی، چلیں کوئی وہ بات سمجھ آنے والی تھی. لیکن جو دوسرا خواب انہوں نے سنایا نا کہ جی ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں اور وہ میرے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ عاصم جو ہے نبی الاسلام کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اب دیکھیں وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب وہ ہیں جو روزانہ 100,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو خود بخود ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ راوی جو ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ تو اب سکہ اور صدوق نہیں رہا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 100,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی حیران کن بات ہے. یہ جو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہے اس کو میں نے آخری پوائنٹ رکھا ہوا تھا, یہ کریٹیکل ایشو ہے, وہ بعد میں ڈسکس کروں گا, یہ میں علمی پوائنٹ نمبر 7 ڈسکس کر رہا ہوں. کیا 100,000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے اگر آپ دیوبندی اور بریلوی ہیں. جی جب فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 3 قرآن, بعض 5 اور بعض 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. جی 8 قرآن اگر روزانہ پڑھے جائیں تو آلموسٹ 6,500 آیات ہیں قرآن کی, تو 8 کو ذرا 6,500 سے ضرب دیں تو 50,000 سے زیادہ آیات بنتی ہیں روز کی. تو آیت تو اکثر آیات جو ہیں وہ درود شریف سے لمبی ہیں, بلکہ کئی کئی گنا لمبی آیات ہیں. تو اگر اس کی آپ لینتھ کیلکولیٹ کریں نا روزانہ 8 دفعہ قرآن پڑھنے کی, تو پھر تو بھائی 200,000 دفعہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے روزانہ. جو 8 قرآن روزانہ ختم کر سکتے ہیں 100,000 دفعہ درود شریف شاہی کوئی نہیں انہیں سامنے. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیو, 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں, وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے, ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے, 60 ضرب 60 کریں 3600 آ جائے گا, اور ٹوٹل گھنٹے ہیں 24, اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں 86,400 سیکنڈز بنتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھے اور 24 گھنٹے پڑھتا رہے تب بھی وہ 100,000 کا عدد کراس نہیں کر سکتا. کوئی 1 دفعہ کر ہی سکتا ہے, کوئی اعتکاف کر کے بیٹھ جائے. ہاں روزانہ کی بات تو پھر بعد کی ہے, 1 دفعہ چلے کو بیٹھ بھی گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا, اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے, ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے وہ درود شریف نہیں ہے, آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے, کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. اور تیزی سے بھی آپ پڑھیں گے, پہلی تسبیح تو 100 والی آپ کھینچ لیں گے, اس کے بعد جو آپ کو سانس چڑھے گا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تسبیح اتنی جلدی پوری نہ ہو. پھر بھی 24 گھنٹے میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ اس نے سونا بھی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا, درود شریف پڑھنا تو فرض نہیں نا, سوائے نماز کے. نماز میں فرض ہے, نماز کے علاوہ تو نفلی عبادت ہے اور باقی کام بھی کرنا ہے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اب جو لوگ اس کا پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کے لیے تو 100,000 دفعہ درود شریف مانتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں, او بھائی دوئے پرا ہو تسی, ہاں پتر تو کیوں فیل ہویا, ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا, بھائی دوئے فیل ہوئے ہو. تو بھائی یہ بالکل فراڈ ہے, نہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں. ہم نے سنت اذکار کے اوپر یہ کارڈز باقاعدہ لکھے ہیں, پی ڈی ایف فارم میں ہے, ایپس میں رکھے ہیں, بلو کارڈ آخرت کا صبح شام کے سنت اذکار, اور یہ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں, آپ کو نبی اسلام کا کوئی بھی وظیفہ ملے گا تو ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھ لیا جائے, 3 دفعہ پڑھ لیا جائے, 10 دفعہ پڑھ لیا جائے, 33 دفعہ پڑھ لیا جائے. حد جو آپ کو ملتی ہے وہ 100 دفعہ ہے, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, بس. 125,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا, اس طرح کے کوئی وظائف نہیں ہے. نہ روزانہ اتنا 100,000 دفعہ درود شریف پڑھنا. بھائی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. وہ اپنی جگہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا نہیں جا سکتا, پڑھ سکتے ہیں آپ, پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ 100,000 دفعہ روزانہ, تو بھائی اس دن سے ڈرے کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے، یا آپ کا مذاق ہی اڑایا جائے گا. اور باقی جو لوگ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. تمہارے بزرگوں نے بھی اس قسم کے جھوٹ اپنے بارے میں مشہور کیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اندازہ کرو کس سنت کے اوپر عمل کیا. بدعت کو انہوں نے نیکی کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھ لیا، تو یہ تو اس کے بعد وہ جو بھی خواب بیان کر رہا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے، انہیں کہے کہ ہاں بہ ہے تھے چبھی کہ ٹیسٹ ذرا، ہاں پڑھ اونچی بات ہی ذرا درود شریف، میں بھی سنا ذرا 1,00,000 کس طرح پورا ہوتا ہے. اب آپ یہ باتیں کریں کہتے ہیں جی کرامت ہے. اچھا جی کرامت ہے جی، بریلویوں کی ہو تو بدعت ہے، تو اڑی ہوتے کرامت ہے. یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ہاں اگر کرامت یہ ہے نا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 قرآن کا ثواب، تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بزرگ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے جو فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. 8 × 3 = 24 دفعہ سورہ اخلاص، لیکن وہ یہ نہیں لکھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو خیر یہ تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس تو 1 درود جو ہے وہ 10-10 لاکھ کے برابر ثواب والا موجود ہے، ادھر تو پیکج ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں. ہاں جس طرح یہ تو صحیح پیکج ہے نا جو بخاری مسلم میں آیا کہ جو 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تہائی قرآن کے برابر ہے. تو دعوت اسلامی والوں نے تو باقاعدہ وہ درود شریف کے کارڈ ہم خود بھی پڑھتے تھے جناب، 1,00,000 دفعہ درود پڑھنے کا ثواب 1 دفعہ پڑھ لو. تو میرے خیال ہے طارق جمیل صاحب کو اس مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 1,00,000 دفعہ گنتی کر کے پڑھتے ہو یا کوئی ایسا درود پڑھتے ہو جس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. جی بچانا جے نا انہوں تے یہی کہو، ورنہ کوڑ مار رہے جے سارے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8، اور وہ اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا، کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا، وہ یہی کہیں گے نا، کہتے ہیں انہوں نے کتوں زیارت ہونی ہے، یہ تو منکر ہیں. اس سے زیادہ پھر اب اس کی کیا اہمیت رہے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مان رہے. آپ دیکھ لیں وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو، باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جی باپا جانی مجھے نبی الاسلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے. جی الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو. توبہ توبہ، اے دین کا کام پہ کرتا جی بندہ. بابا جی کی گھوڑی یہ جڑے تو اس قسم کے تاویزات پہ دستا، یہ دین دا کام ہو رہا جی، اندازہ کرو. اللہ سے ڈرو یار، دین کا اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا. نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھ تو، توبہ توبہ توبہ، اندازہ کرے. تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ جو طارق جمیل صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں. کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے. اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا، تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ. ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے, احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے, لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46 حصہ ہے, یعنی غیبی خبروں کا 46 حصہ ہے خواب. انبیاء کے کیس میں تو وہی الہی ہوتے ہیں, ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے, لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے. لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہونی چاہیے, اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 تھوک لو بائیں طرف, یعنی پریکٹیکلی نہیں, بس ایسے کر لیں 3, اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے, ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا. تو غیبی خبر خواب کی شکل میں 8 بھی جا رہی ہے, اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا, اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو. ہاں جی, یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے, اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو. اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے, وہ بےچارے ڈرتے ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں, تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث, او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے 8 سے تقریباً 15 پہلے, 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے, قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی, کاش تجھے نہ ملا ہوتا, او ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا, کہتا ہے جی سفید پگڑی, سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کبھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا, یا تو شیطان کو دیکھا ہے یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا ہے جی استغفر اللہ, وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ دکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے, سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 بال سفید نہیں تھے, اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کنپٹی پہ چند بال تھے, تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے, بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 سر مبارک کے, 6 داڑھی کے, اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی, یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں, کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی, یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, تو نہیں دیکھ رہے اللہ کے بندوں, سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا, تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی علیہ السلام کو اگر آپ کے اصحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں, تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے, انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا, انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا فلاں کی زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈل والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے, اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے, اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے, اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں, یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی, اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے, دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے, وہ مفتی کہنا نا چٹک گئی, ایک چٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارے, اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں, اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں تھے, شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے, بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا, اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے, وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں. آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے, بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا. اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, بعد کے لوگوں کو آئے ہیں, اور واقعی جینونلی نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے, وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں. لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں, سیدھی سی بات ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں, ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں, بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ, ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا, جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے. بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے, پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی, کرتے رہے کرتے رہے کرتے, کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا. اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں. اس کو تو چھوڑ دیں آپ, غلام احمد قادیانی دجال, اس نے تو بیداری میں ذلے محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا, خواب تو چھوڑ دیں, اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں. تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا, اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب ہی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے. ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی, ہمارے اچھے دوست ہیں, وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا, میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب کہتے ہیں فراڈ ہے سارا, جھوٹ ہے, اس طرح خواب آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی, وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں پانچ چھ بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے. مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا, تبا تابعی دو بندے ڈال لے گا, اس سے بعد میں آنے والا تین بندے ڈال لے گا. اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے, تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شارٹ کٹ مارتے ہیں, سندے چھوڑو ڈریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی. تاکہ کام ہی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں گھڑتے تھے, اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے, ویسے ریجیکٹ ہو جائے گی. حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا, مشکات سیکنڈری بک ہے, 700 سال پہلے لکھی گئی. اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے, انہوں نے بخاری سے, مسلم سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی, کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی. اب کون سند پہنچائے؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے, ڈائریکٹ زیارت ہوئی جی منو اور آگے بیان کر دے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں, میں قطن اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے, انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے. یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں, یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں, تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں, قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اور تجھے بھی جھوٹ بول رہے ہو پھر. تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی کو پیش کرتے ہیں, ہم تو قائل ہیں بھائی. صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے, 2 تابعین تھے, انہوں نے ملاقات کی آپس میں, اور ان میں سے ایک شخص نے جو ابن ابی عیاش ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں, اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں نوٹ کی ہیں, ذرا آپ مجھ سے سن لیں. تو میں نے خواب میں وہ 1000 حدیثیں نبی علیہ السلام کو سنائی, بیداری میں نہیں, وہ جلال الدین شیوتی کا جھوٹ ہے, خواب میں, خواب تو برحق ہے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے, میں نے نہیں فرمایا. اور ظاہر ہے وہ راوی بھی کذاب ہے, ابن ابی عیاش, یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا دروازہ پھینک کے, جو شیعہ لے کے پھرتے ہیں. جعلی روایت, ابان بن ابی عیاش. تو یہ ابان بن ابی عیاش وہ کذاب راوی, اس کے بارے میں وہ امام مسلم نے اس سے ثابت کیا کہ نبی الاسلام نے بھی اس کو کذاب کے طور پر ٹریٹ کیا. اس کے بعد ایک اور مثال سن نبی داؤد کے اندر, ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح شام, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا, اسے 10 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہی معاملات. تو اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی. تو امام داؤد نے اس کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں, تو کیا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے, اور یہ جو میں کلمات کہہ رہا ہوں اس کے فضائل تو بخاری مسلم میں بھی آئے ہیں, سمجھ بھی آتی ہے, لیکن سند پہلے چیک ہوئی ہوئی ہے, سند بالکل ٹھیک ہے, نبی الاسلام کی زیارت ہوئی. تو امام داؤد نے بھی اپنا عقیدہ دیا کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت تبا تابعین کو بھی ہو سکتی ہے, بعد کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے, بلکہ یہ تو ظاہر ہے وہ بہت بعد کی بات کر رہے ہیں. پھر مسند احمد میں جو حدیث ہے, نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی یہ جو پرانگدہ حالت ہے, تو آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں کربلا میں. وہ کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور گھبرا کے جب دوپہر کے وقت اٹھا میں نے وہ نوٹ کر لیا. کچھ عرصے بعد پھر خبر پہنچی. ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی, تو پتا چلا کہ واقعی اس دن حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے خواب میں دیکھا. تو ایک صحابی نے بھی یعنی یہ خواب نقل کیا اپنا اور مسند احمد میں آیا. تو تین تو میں نے آپ کو حدیث کی کتابوں سے مثال دے دی, چوتھی مثال لے لیں. شمائل ترمزی امام ترمزی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں کہ آپ کے بال مبارک, آپ کے کپڑے مبارک, آپ کی پگڑی مبارک, آپ کا گیٹ اپ کس طرح ہوتا تھا. اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے نبی الاسلام کی خواب میں جو زیارت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیپٹر باندھا ہے. اس میں وہ امام ترمزی نقل کرتے ہیں کہ ایک تابعی جو مصحف لکھا کرتے تھے کاتب تھے, وہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے خواب بیان کرو کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا یہ لفظ لکھنے میں ہے خواب, خوا واو الف با, لیکن پڑھنے میں یہ خواب ہے, واو سائلنٹ ہو جاتا ہے, خواب پڑھا جاتا ہے یہ لفظ اردو میں, خواب, خواب نہیں ہے خواب, لکھنے میں خواب ہے. تو پھر انہوں نے وہ پورا نقشہ بیان کیا. یہ سب سے وہ تگڑی حدیث ہے جس میں نبی الاسلام کا پورا گیٹ اپ آیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کس طرح کی تھی, آپ کی آنکھیں مبارک, آپ کے چہرے کے پوری کی پوری تفصیلات اس حدیث میں آئی ہیں. اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مبارک سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, وہاں پہ تو ویسے لفظ ہے نہر تک تھی. یہ نہر, یہ جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے سینے اور گلے کے جوڑ پر. لیکن اہل حدیث کو اب یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے پھر ترجمہ کر دیا سینے کے ابتدائی حصے پہ, کیونکہ انہوں نے تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بتائی ہوئی ہے نا. نبی الاسلام کی تو لمبی داڑھی نہیں تھی, آپ کی تو ایک مٹھی ہی داڑھی تھی نیچرل, نہر تک تھی. تو یہ ترجمہ جو آپ کو کر کے بتاتے ہیں سینے تک پھیلے, وہ سینہ تو عربی میں صدر کو کہتے ہیں, نہر کے الفاظ ہیں. اس لیے یہ حدیث جب دارالسلام والوں نے پرنٹ کی ہے نا, تو ان کے جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں عبدالستار حماد صاحب شیخ الحدیث, ان کو خیال آیا کہ میں ترجمہ نہ ہی بدلوں, تو انہوں نے نا درمیان کا ایک ترجمہ کر دیا سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. اے دیکھ لو, سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, حالانکہ لفظ نہر تک تھی. تو وہ تاکہ اپنی امام کے شر سے بچ سکیں کہ وہ پوچھے بھی عام تو سینہ بتاتے تھے تو کہیں گے میں سینہ لکھے ہے نا, اور ہمارے جیسے کسی پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑھ دے تو وہ کہیں گے دیکھیں میں نے سینہ نہیں لکھا, سینے کا ابتدائی حصہ لکھا ہے یعنی نہر. وہ اللہ کے بندوں, نہر خود عربی کا لفظ ہے, فصل لربی کا وانحر, اونٹ کو بھی نہر کیا جاتا ہے گردن اور سینے کے جوڑ سے. آپ یہ لکھو کہ گردن اور سینے کے جوڑ تک تھی, لیکن نہیں, میں نہیں کاٹتا داڑھی, میری نیچرلی اتنی ہے, میری بھی نہر تک ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی نبی الاسلام کی زیارت ایک تابعی کو ہوئی اور ابن عباس نے تصدیق کی. یہ چار مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں حق چار یار کی نسبت سے. چلیں پنج تن پاک کی نسبت سے ایک اور لے لیں, یہ تو ان کو عزم بھی نہیں ہونی. سنن دارقطنی جو حدیث کی کتاب ہے, امام دارقطنی المتوفا 382 ہجری چوتھی صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی, اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے, بریلویوں نے خود ترجمہ کر کے پرنٹ کر دیا اسے, بڑی نیکی کا کام کیا ہے. اس میں جب نماز کے طریقے سے متعلق احادیث آئی ہیں نا, تو اس میں امام دارقطنی نے اپنے استاد کا خواب نقل کیا ہے, تو سند کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا ہے. اور سنا کس نے ہے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے مشترکہ امام, امام دارقطنی. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پر تھا اور رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ایک رات مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ خواب حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سند اتنی مضبوط کہ امام دارقطنی خود کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے استاد مجھے جب رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی رفع الیدین شروع کیتا سی۔ جس طرح تسی انجینئر صاحب دی ویڈیوز ویکھ کے کیتا ہے نا، انہوں نے نبی علیہ السلام دی ویڈیو خواب وچ ویکھی۔ اچھا یہ جو خواب خواب کرتے ہیں، خوابوں کی دنیا انہوں نے کھڑی کی ہے۔ مجھے بتائیں یہ بریلویوں نے جب سنن دارقطنی چھاپی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا خواب کسی اہل حدیث نے نہیں دیکھا، کسی دیوبندی نے نہیں دیکھا، کسی شیعہ نے نہیں دیکھا، امام دارقطنی کے استاد نے دیکھا ہے۔ کیا ان کے استاد کا خواب یہ پڑھ کے کیا بریلوی رفع الیدین شروع کر دیں گے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ حدیث سے بتائیں۔ حدیث تو بخاری مسلم کی کتنی حدیثیں آپ کو بتائی ہیں، وہ تو 70B مسئلہ دیکھیں جو آپ کا فراڈ تھا سارا، کہ یہ وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، میں نے سب کچھ 8 علمی پوائنٹس ریکارڈ کروا دیے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے۔ تم لوگوں نے تو بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں مانی، چلے خوابوں میں چلنے والے ہو تو ہم تو اب خواب بھی دکھا رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارے بابوں کے خواب جن کو شاید نماز بھی نہ صحیح طریقے سے آتی ہو، اس کے اوپر تم نے اپنا پورا فرقے کھڑے کیے میں، اور ہم آپ کو امام دارقطنی کے استاد ایک محدث کا اوریجنل خواب بتا رہے ہیں حدیث کی کتاب سے کہ انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم رفع الیدین شروع کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا نہیں اس گل کا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا خواب ہے، حدیث کی کتاب میں سند پہ بحث ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ استاد اپنے شاگرد کو لکھوا رہا ہے، استاد بھی امام ہے حدیث کا، شاگرد کی تو کتاب ہے اپنی۔ دیکھا کیسی بند گلی میں چلے گئے، اوے پہ گیا جے تہاڈے بزرگاں نو، پہ گیا جے، اوے پہ گیا جے تہاڈے پیواں پیراں نو، سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، سبحان اللہ، اوے مرزے دیکھ رہا تہاڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر، سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام کے تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جو تھوڑے بھی انہوں پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر۔ دیکھا کیسا پیا ہے انہوں میں، کتنے جاؤ گے؟ اینڈ پہ ان کے پاس یہی چارہ ہوگا کہ یہ پھر چیخو پکار کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اس امت کی اصلاح کرتا، کہ اس امت کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈالا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو جھنجھوڑیں گے اور اسے بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اگرچہ یہ سارے بابے مسلمان تھے، اللہ رسول کے ماننے والے تھے، دین اسلام کے ماننے والے تھے، تعلیمات انہوں نے آپ کو کتابوں والی نہیں بتائی، بابوں والی بتائی ہیں۔ ہم صرف ان بابوں کا احترام کرتے ہیں جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، بالکل ان کے لیے میرا ایک نعرہ کافی ہے، میرا نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، صلو علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اچھا جی، اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچی آئی ہوئی ہے نا، اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں، 99% پرچیاں وہی ہوں گی جو میں نے آلریڈی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا یہ شرعی حق ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو میں کچھ نہ کچھ ہر پرچی کے اوپر جواب کے طور پر بولوں، اور جہاں کہیں تفصیل ریکوائرڈ ہوگی میں بتا دوں گا کہ اس کی تفصیل آپ فلاں ویڈیو میں دیکھ لیں، وہ آپ یوٹیوب پہ رومن میں جا کے ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے کھل کے ویڈیوز آ جائیں گی، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز آئیں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ میرا بھائی شہر جیلم میں 17 سال سے واک اینڈ میں ہوں. ہر ماہ 2 دن کے لیے جیلم آتا ہوں. پوری نماز پڑھوں گا یا قصر نماز؟ اب بھائی شہر جیلم ہے, جیلم آپ چونکہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ یہیں کے مقیم ہیں. واک اینڈ تو کسی کام کے سلسلے میں, پڑھائی کے سلسلے میں, مزدوری کے لیے گئے ہوں گے, تو یہ تو آپ کا آبائی شہر ہے. یہاں تو آپ نے ہمیشہ 4 فرضی پڑھنے ہیں زہر عصر کے, یعنی مکمل نماز پڑھنی ہے. سنتیں تو ایک ویسے اضافی نماز ہے, وہ پڑھیں بہت اچھی بات ہے. فرض بہرحال آپ نے پورے پڑھنے ہیں. البتہ جو آپ واک اینڈ میں رہ رہے ہیں, اگر آپ واک اینڈ میں 19 دن سے کم کے لیے جاتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے آپ وہاں پہ مسافر ہوتے, لیکن چونکہ آپ 1 یا 2 مہینے وہاں رہتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ بھی مقیم ہی ہیں. وہاں پہ بھی آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے, یہاں پہ بھی پوری پڑھنی ہے. البتہ راستے میں جو سفر آپ کرتے ہیں وہ آپ مسافر ہوں گے, اگر پنڈی رکتے ہیں یا راستے میں کوئی نماز آتی ہے پھر آپ نمازوں کو جمع بھی کریں اور 2-2 فرض پڑھیں گے, سوائے مغرب کے 3 ہوں گے, باقی سارے 2-2. جس کلمہ کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے, اگر اس کلمہ پر عمل بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے. کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے, کلمے پہ پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا, من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی, میرا حکم مانا, وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا, ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد, تب ایسی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے, سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. سورۃ العذاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا, کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ ان معنوں میں کہا گیا, کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا. تو لہذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا, جاہل تھا, مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا. جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو اسے کہا جاتا ہے جاہل. ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا اس نے. آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی. اس کا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالی کے ڈیوائن پلان کے کوئی خلاف یہ بات ہو گئی ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا. سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا, ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے, اس کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے, پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی, جس میں نہ تمہیں موت آئے گی, نہ کبھی بدحال ہوگے, نہ کبھی بوڑھے ہوگے, نہ کوئی غم پہنچے گا, حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے, اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا, جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کی فیملی کی ساری ضروریات, اس کا مکان, سکولنگ, سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس, پھر پوری زندگی کے لیے آسانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے, 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے, اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی, اللہ کا تابع فرمان رہا, اللہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے, جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ کو ریسپانس نہیں کیا, دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی, اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا نا, ادھر تو کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا؟ اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا, حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی. کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا تو کچھ بھی نہیں تھا یہ, تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, پھر ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا, خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے, اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے, نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا, بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے, طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے, یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے, آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سماں بھی ہے, وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں, اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے. یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تم نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا، صبر کرو. ہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکلیف، سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے. اہمی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے. لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں. مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس؟ یہاں تو چار عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی ہورے، ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں. ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا جس کی افطار جنت میں ہوگی. جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے. تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے، اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں, اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو, تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا, جاہل تھا, اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو, فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی, ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں. ہاں جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور, نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے, پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی, تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں, جو مرضی کرتے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر, اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7, ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے, ناشکری کرو گے, تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے, تمہاری نافرمانی کرنے سے, تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں, ولا يرضى لعباده الكفر, لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا, اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو, مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تو ہی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نے ساڑی نمازاں چاہیے, بھائی اللہ کو نہیں چاہیے تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک, کفر, بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں, اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دی ہے کہ میری مرضی کیا ہے. ولا يرضى لعباده الكفر, میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا, میری کوئی مرضی نہیں اس میں. اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں. جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھنسیں گے. اجازت ہے جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی الاسلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے دشاہی کوئی نہیں. ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں. بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بچارے نے نہ کہا ہو، کہا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا. ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بد نگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طہٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے. جو ان لوگوں کا یہ وطیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا. اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی ہم بدبخت نکلے. اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے. بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا. ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ. ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز اور جمعہ سے پڑھے گا، فی فجر کی نماز $1,000 دیے جائیں گے اسے، سب تو اڈا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا. اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے جی دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی نہیں. کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے. ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو دینی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹونشنگ حدیث ہے, کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں. لو جی دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے وہ مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی ہے. بدبختو نافرمانو اب کھل کے سوال کیا. اچھا حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے. ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں. آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے. یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں واقعی جنمی ہے تو, اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا. اچھا نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے آتا کی روش اختیار کی فیاضی کی روش اختیار کی غریبوں کا خیال رکھا شکر گزاری کی روش اختیار کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی. جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے. اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اس نے نفل نماز شروع کر دیا. اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا. تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے. لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو. ہاں بالکل قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی. قرآن کا مقدمہ پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر. اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے. یہ حق کا راستہ ہے یہ باطل کا راستہ ہے. ہاں جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہیں نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا. کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا تو اتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی تیری آنکھوں کا رنگ کیوں. یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی. سمپل ایوی بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت ہی لکھے پھر کتھوں کرنا ہے جی. اندازہ کریں تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ. اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا, لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا, وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اس کی محنت ضائع جائے, کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے, آزمائش کے قانون پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. یہ دنیا میں ہوگا. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا, میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی, اے نہ اینڈ تے بھی پتا لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی, یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں, آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین, دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. انسان پہ جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ یہ سزا ہے یا آزمائش؟ بھئی نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو یہ سب کچھ آزمائش ہی ہے, چاہے وہ سزا کے طور پہ بھی ہے, اسیسمنٹ ہی کوئی کی جا سکتی ہے. اوورال تو یہ آپ اسے آزمائش ہی کہیں گے, کیونکہ عموماً جب آپ کے دشمنوں پہ کوئی چیز آ جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو سزا مل رہی ہے, اپنے اوپر آ جائے تو کہتے ہیں آزمائش ہے. تو مکافات عمل, میری ایک ویڈیو ہے مکافات عمل کے نام سے. بعض لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ اگر آپ نے برے اعمال کیے تو آپ کی اولاد اس کا عذاب بھگتے گی, اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے مکافات عمل. تو مکافات عمل اور آزمائش یہ لکھیں تو یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو کھل جائے گی, میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. بہرحال آج کی ڈیٹ میں جو بھی تکلیف ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ نے آزمائش سمجھنی ہے, خواب وہ سزا بھی ملی ہو تب بھی اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ سزا ملی ہو یا آزمائش ہو, دونوں صورتوں میں آپ نے اللہ کو رسپانس کرنا ہے. سمپل یہ اس میں سے ریزلٹ نکالنا ہے. کیا جاوید احمد غامدی منکر حدیث ہے؟ اگر ہیں تو بڑے عالم کیسے ہیں؟ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثوں کا انکار کر کے بھی مفتی اعظم پاکستان ہے. تو غامدی صاحب نے بھی کسی حدیث کا انکار کر کے اگر بڑے عالم رہتے تو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, میرے لیے سب سے سینسٹیو چیز عقیدہ توحید اور ختم نبوت ہے. بھائی غامدی صاحب نے تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کبھی نہیں کیا, یہ پچھلے دنوں جو کیا بھی وہ بھی وہ ایک سمجھ لیں آؤٹ آف کانٹیکس ہی ہو گیا, انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا اور خاری بھی کاٹ لی. پھر دوسری انہوں نے جب ویڈیو ریکارڈ کی انہوں نے کہا یہ میں نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ سب کچھ کفر ہے. تو عقیدہ توحید کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے اعتبار سے بریلوی دیوبندی علماء سے بہتر قائد مجھے غامدی صاحب کے لگے ہیں, اس وجہ سے میں نے انہیں بڑا عالم کہا تھا. باقی جہاں ہمارا اختلاف ہے ان سے موجود ہے, چونکہ میرے لیے سینسٹیو چیز توحید ہے, اس کے بعد ختم نبوت ہے. باقی داڑھی کا مسئلہ, پردے کا مسئلہ, نزول عیسیٰ کا مسئلہ، یہ وہ ساری چیزیں جن پہ میں نے ان کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں، لیکن ان سارے مسائل کا نمبر بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھے گا. پردے کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ چھوٹا ہے تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے مسئلے سے. دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگ تو قبروں سے مانگتے رہے ہیں، غامدی صاحب تو قبروں سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں. آج بھی ان کے جو مفتی اعظم ہیں، چاہے مفتی منیب الرحمان ہو یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہو، ان کی بھی جرت نہیں کہ اپنے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط کہہ دیں. تو مجھے بتائیں، میرے پاس غامدی صاحب کے علاوہ کون بچتا ہے زندہ بندوں میں سے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ بتائیں کون سا بڑا عالم ہے، تو میں تو غامدی کا نام لوں گا نا. میرا دماغ خراب ہے کہ میں تقی عثمانی صاحب کا نام لوں جو صحیح بخاری کے درس کے اینڈ پہ، جو جب ڈگری تقسیم کی جاتی ہے مولویوں کو، وہاں کہہ رہے ہیں امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، بخاری شریف سامنے رکھ کے کہانی شریف سنا رہے ہیں، جو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 550 سال بعد قبر سے ہاتھ باہر نکالا، خواب میں نہیں بیداری میں، اور شیخ احمد رفائی نے اسے بوسہ دیا، جو بندہ قرآن و حدیث سامنے رکھ کے یہ خرافات سکھا رہا ہو لوگوں کو. اب میں اس کا نام تو بعد میں ذکر کروں گا نا، پہلے تو نہیں لے سکتا، میری مجبوری بھی تو سمجھے نا آپ. تو زندہ بندوں میں ان کا ہی نام لے سکتا تھا. رہا جو مسائل ہیں، وہ تو اختلاف موجود ہے، چونکہ میرے لیے یا آپ کے لیے بھی اگر میں پوچھوں کہ انٹینسٹی سب زیادہ توحید اور ختم نبوت کی ہے نا، باقی سارے مسائل تو بعد میں آتے ہیں. ایک بندہ توحید میں کرپشن کا شکار ہے، ختم نبوت میں کرپشن کا شکار ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے بندے میں یہ دونوں معاملات نہیں ہیں، اور کچھ کمزوری ہیں. تو اگر آپ ریشو پروپورشن بھی دیکھیں، دنیا کی عدالت میں لے جائیں کہیں پہ بھی، گورے کی عدالت میں، تو وہ بھی فیصلہ کرے گا کہ انجینئر صاحب نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نابینا امام والی حدیث سنا دیں. ہاں جی، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے نا، ابن ام مکتوم کے بارے میں کہ وہ امامت کروایا کرتے تھے. نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے، اس کے اوپر میرا تفصیلی کلپ بھی ریکارڈ ہے، بالکل کروا سکتا ہے. مولانا اسحاق اور غامدی صاحب کے مطابق نبی الاسلام کا نبوت سے پہلے غار حرام میں جانا اور ورقہ ابن نوفل کعب الاسلام کو نبی ہونے کا بتانا جھوٹا واقعہ. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ بات غامدی صاحب نے کی ہے، مولانا اسحاق صاحب نے یہ نہیں کہا. ہاں، انہوں نے کیا کہا وہ آپ دوبارہ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو انہوں نے کہا وہ بالکل ڈفرینٹ بات کی ہے، اس طرح نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی اور بات کی ہے، واقعے کا انکار بالکل نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے واقعے کی جو کرولریز بنائی گئی ہیں ان کا انکار کیا ہے، اور اس واقعے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے، بخاری کے اندر موجود تھا. واقعے کو وہ مانتے ہیں، وہ ترتیب کے بارے میں کوئی بحث کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. میں صاحب استطاعت ہوں اور پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور والد صاحب راضی نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا کروں؟ تو ٹھیک ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں پسند کی، تو ٹھیک ہے، لڑکی کے والد کی اجازت کی ضرورت ہے نا، آپ کے والد کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ شادی نہیں کر رہا. ہاں، مرد تو آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، تو آپ کر لیں شادی، لیکن وہ شادی کر کے اپنی بیوی کو پھر ان ماں باپ کے ساتھ ہی رکھنا. انہوں نے آپ کی بیوی کو روسٹ کر دینا ہے، آپ کے حصے کا غصہ بھی انہوں نے اس کے اوپر نکالنا ہے. صرف ایک شرط پہ اجازت ہے کہ اس کو بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے پھر اس بیوی کو نہیں رکھنا. ماں باپ کے ساتھ صرف وہ بیوی رکھی جا سکتی ہے جو وہ لے کے آتے ہیں، جو وہ خود لے کے آتے ہیں نا اس کو نہیں صحیح طریقے سے رکھ سکتے. جی تھی لہن دی تے وہ تو پھر وہ کہیں گے اے نے ساڈا موڈا خراب کیتا سی. ہاں، ہاؤ ٹو کنوینس پیرنٹس ٹو میرج دیئر کڈس ایز سون ایز پاسبل. والدین تو نماز بھی بہت کم پڑھتے ہیں، تو شادیاں کہاں سے آپ کی کرائیں گے؟ جب تک دین کا تعارف نہیں ہوگا تو کیسے آپ کو کروائیں گے؟ وہ بس انہیں اللہ رسول کا تعارف کروائیں، باقی ہم دعائی کر سکتے ہیں جی آپ کے لیے، سیدھی سی بات ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ تشہد میں اپنی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے. جی ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے، انہوں نے اجتہاد کیا. اب یہی اسکالرس اگر پوچھے کہ نماز اردو میں پڑھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، نماز آپ نے عربی میں پڑھنی ہے. مولانا ساق صاحب بھی کہیں گے، غامدی صاحب بھی کہیں گے، تو انہیں کہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس سے ایک اور سٹیپ بھی آگے طے کر لیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دروازہ نہ کھولیں. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو استقبال قبلہ اور عربی زبان، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، تو اس کو آپ عربی میں رہنے دیں. ویسے بھی آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، ایک دعائی کافی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ واقینا عذاب النار. دنیا کی ہر دعا اس میں شامل ہے، میری والدہ یہ ماننے کے بعد بھی کہ تعویذ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ پہنتی ہیں, انہوں نے کوئی نہیں مانا ہوا, بس وہ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے وقتی طور پہ کہہ دیتی ہوں گی, ادروائز نہیں مانا ہوا. مانا ہو تو مزہ, یعنی یہ حرکت کرتا ہے, مانا کوئی نہیں ہوا تو انہیں سمجھائیں کہ تعویذ یہ ہے کہ آخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ دم کیا جائے, یہ نبی الاسلام کی سنت ہے. گھر کے پاس ایک مسجد ہے جو جمعے کی نماز 3 بجے قریب پڑھاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ 3 بجے تو خیر آج کل نماز نہیں ہوتی, اس کی وجہ ہے کہ یہ آلموسٹ 2:45 تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, 3 بجے تو نہیں, اگر 2:30 تک پڑھا لیتے ہیں وہ, یہ 2:15 تک پھر تو ٹھیک ہے, آج کل کے اعتبار سے کر رہا ہوں. ہاں گرمیوں میں جب عصر کا وقت آلموسٹ 4 بجے شروع ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت 3 بجے کو پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے, ہو تو جائے گا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس آیت میں اللہ کی رسی میں علماء کرام بھی شامل ہیں؟ نہیں, علماء کرام نہیں, قرآن شامل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6225 سے 6228 غدیر خم کی حدیث, قرآن اور اہل البیت والی, اس میں الفاظ ہے قرآن اللہ کی رسی ہے. نبی الاسلام نے تو قرآن کو اللہ کی رسی کہا ہے, باقی یہ مولویوں نے جوڑ لیا ہے آگے کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے اور فلاں بھی اپنے اپنے, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. قرآن و حدیث میں قرآن اللہ کی رسی ہے. طلاق کے علاوہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جائے گی؟ ہر وہ الفاظ جو آپ اسی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ طلاق کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن طلاق کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں نا, ان کے لیے چیز ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس وقت طلاق کی نیت ہو. مثلا تو میری طرف سے فارغ ہے, تو اگر یہ فارغ سے مراد آپ ایک طلاق لے رہے تھے تو ایک ہوئی, تین لے رہے تھے تو تین ہوئی, جاؤ ٹینٹ تک کھیڑو اور اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں. اگر ڈرانے کے لیے بیوی کو کہے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑوں گا, اب یہ پوچھا جائے گا کہ ابھی چھوڑ دیا ہے یا ارادہ رکھتا ہوں. رہا ہوں سے تو مطلب یہ ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں, تو اس طرح کرنے سے نہیں ہوگا. ڈرانے کے لیے یہ مطلب اس طرح کر کے آپ ڈرائیں گے کسی کو؟ تماشا بنایا ہوا آپ لوگوں نے رشتوں کے ساتھ, یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ. میں ایک انسٹالمنٹ ادارے میں اکاؤنٹنٹ ہوں. کیا ادارہ کیا ہے جی؟ وہ قسطوں پہ کرتا ہے. قسطوں پہ اگر وہ قسط لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نہیں ڈال رہا تو ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, جائز ہے. یہ جو لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کرتے ہیں, کیا کمائی حلال کے زمرے میں آئے گی؟ یہ عمل کرنا تو منع ہے جی. اب ظاہر ہے جب سے ملکوں کی باؤنڈریز بنی ہے قانون کی, تو آپ نے پاسداری کرنی ہے. البتہ اگر وہاں پہ آپ حلال کام کر رہے ہیں, حلال طریقے سے کر رہے ہیں, تو کمائی بہرحال جائز ہی ہوگی. ہم امام جعفر کی فقہ کو اہل سنت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں, اہل سنت میں شامل کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے امام حنیفہ کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں, امام جعفر کی طرف بھی غلط باتیں منسوب ہیں, اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اگر والدین مزاروں اور پیروں پر یقین رکھتے ہو تو کیا ان کی اصلاح کرنی چاہیے؟ جی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کی جائے؟ جی ویڈیو ریکارڈ کرائی بھی ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, پورا پیکج دیا ہوا ہے کہ اگر بریلوی ہیں والدین تو ان کے ساتھ کس طرح آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, دیوبندی کے ساتھ, اہل حدیث کے ساتھ, شیعہ کے ساتھ, اور مجلس 50 میری انٹرویو, سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. میں اپنے گاؤں میں اکیلا اور والدین کرتا ہوں, لوگ میرا مذاق کرتے ہیں, ان سب کو کوئی علمی پھکی دیں. جی دیتے رہتے ہیں, بہت زیادہ دے دیے, بہت ہے. پھکی ایک ہی ہے, ان کو کہیں کہ یہ جو عبد القادر جنانی کے نام کی 11ویں کھا رہے ہو نا, 11ویں پہ ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ بتا دو, بس یہ پھکی ہے. ان کو کہیں میں تو پیرانے پیر نے جو طریقہ بتایا نا سنت کے مطابق, اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں. درباروں پر جا کر لوگ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جی مندروں میں بھی سب سے زیادہ سینچری کی ٹنڈولکر نے, جاؤ ہندو مر جاؤ, ہو جاؤ ہندو ہو جاؤ, تو آڈے سارے رل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے. پوری ٹیم تو اڈی اتنے سکور نہیں بنا سکتی، ایک روہت شرما اتنا سکور، 264 انہیں سکور مارے کلے بندے نے، جاؤ ہندو ہو جاؤ، ہاں سکھ بھی ہو سکتے ہو، ہاں وہ کہڑا سی 6 چھکے مارے انہیں یوراج سنگھ نے، ہو جاؤ سکھ ہو جاؤ، ساری جان چھڈو. کیا عشق مزاجی میں شاعری کرنا جائز ہے؟ مزاجی لکھا ہوا ہے، مزاج یعنی ان کا جو اس میں، یا وہ مجازی والا کی کہہ رہے ہیں؟ اچھا عشق مجازی جو ہے نا جی، جی اگر عشق مجازی جو ہے بیوی کے ساتھ ہے، آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ، تو بالکل جائز ہے. آپ کے پاس آنے سے اگر والدین روکے تو کیا کریں؟ ہم نافرمان ہو جائیں گے. ہاں تو روکے تو آپ نہ آئے نا ادھر، ویڈیو میں ہی دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ادھر آنے کی. یہاں آنا کوئی فرض تو نہیں ہے بھائی، ہاں نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا فرض ہے. ماں باپ اگر قرآن و سنت پہ چلنے سے روک رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا. ادھر تو آنا تو ایک مستحب کام ہے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو رک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا اسلام میں مراقبہ اور تصوف ایگزسٹ کرتا ہے؟ سارے مذاہب میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، راہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جو اس کے پازیٹو پہلو ہیں زہد والے، وہ آلریڈی زہد کے نام سے، کتاب الرقاق کے نام سے چیپٹر موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر، لیکن اس کا اب تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چندے یہ کھا رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے جی، نہ آپ کی عزت چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں، چندے آپ دیتے ہیں، گاڑیاں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ کون سا زہد ہے؟ ایک ہی ان کے پاس خیر کی چیز بچی تھی، ویسے تو ان کے اعمال تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی تصوف میں خیر تھا نا تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی. اس وقت دنیا کے سب سے بڑے کتے یہ بنے ہوئے ہیں، دیکھ لیں. ایک خیر تھا ان کے پلے کہ جی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی، سادہ زندگی ہے جی. تو یہ آج کل کے پیروں نے تو پرانوں کو بھی مشکوک کر دیا، سیدھی سی بات ہے. اس زمانے تک کوئی انجینئر لبے تو میں پوچھاں گا بھی آؤ سناؤ کیا سگریٹ پینا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے جی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. مکروہ شکروہ چھڑ دو، یہ مکروہ جو ہے فقہ کی ٹرم ہے، مکروہ تحریمی کہتے ہیں حرام کوئی. بس فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جس چیز کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا نا، تو اس کے لیے پھر ہم مکروہ کی ٹرم استعمال کر لیں گے. ادروائز فقہا کی ٹرم میں جب مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے وہ حرام ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں. میں دین کی خود تحقیق کرنا چاہتا ہوں، کیا عربی سیکھنا ضروری ہے شروع میں؟ نہیں شروع میں نہیں، ساتھ ساتھ سیکھیں. اینڈ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب آپ عربی سیکھ جائیں گے نا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں گے نا، تو جس کو آپ پیش کریں گے وہ کہے گا کہ احمد صاحب بریلوی کو آپ سے بہتر قرآن آتا تھا، آپ نہ ترجمہ کریں. تو بہتر یہی ہے کہ پھر جو ہوا ہے اسی میں سے ان کو بتا دیں، ابھی کام مکاؤ نا. تو پیرل میں عربی ضرور سیکھیں، اچھی بات ہے. اور کرنا کیا ہے؟ قرآن سے اسٹارٹ لینا ہے، سب سے پہلے قرآن کو کور کرنا ہے، حدیث کی کتابیں بعد میں. رختی سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے تو حق مہر ادا کرنا پڑے گا، ہاں جی قرآن میں ہے آدھا دینا پڑے گا. رختی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، لیکن نئے حق مہر کے ساتھ، ہاں جی، بشرطے کہ مرد و عورت نے کوئی تعلق قائم نہ کیا ہو، اسی عورت کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. مغربی شاخ کے وقت تک ٹائم کے بعد قضاء ہوتی ہے؟ نہیں قضاء کوئی نہیں ہوتی جی، ادا ہی رہے گی. پڑھ سکتے ہیں آپ عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، روٹین نہ بنائیں کبھی کبھار. میں عشاء کا قرآن میں کیا مطلب ہے؟ جو چاہے. اب یہ دو معنوں میں آتا ہے، جو چاہے کہ ہدایت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، یا جس کے لیے اللہ چاہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ دونوں مطلب درست ہوتے ہیں. آپ کہاں تک روحانیت پر یقین رکھتے ہیں؟ روحانیت ہے ہی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، باقی تو سب شیطانیت ہے. روح تو اللہ کا امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالا ہے، اور اس روح کی غذا پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو اللہ کے فضل سے روحانیت پہ حامی تو ہے. جو لوگ بزرگوں کے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو قرآن و حدیث بھی پیش کریں تو وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں ساڑھے بزرگ پھر ہے کیوں کرتے سن، تو آپ سمجھ لیں وہ شیطان کے راستے پہ. روحانیت ہے ہی قرآن و سنت ہے. اگر وہ کہتا ہے قرآن و سنت میں روحانیت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ خود شیطان کا ایجنٹ بن چکا ہے. آپ کس فقہ کی تقلید کرتے ہیں؟ فقہ الاسلام کی تقلید کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے. کیا آپ غیر مقلد ہیں؟ نہیں, مقلد خود کوئی ٹرم نہیں ہے تو پھر غیر مقلد کہاں سے ہوگی؟ ہم تو غیر مقلد نہیں ہیں, البتہ آپ غیر اہل سنت والجماعت ہیں, کیونکہ اہل سنت والجماعت تو ایک ٹرم رہی ہے نا. تو اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب نا جو دیوبند اور بریلویوں کو نا لکھتے تھے, مقلد نہیں لکھتے تھے, اعلی تقلید لکھتے تھے وہ, یا پھر لکھتے تھے ایک غیر اہل حدیث عالم, ایک غیر اہل سنت عالم. وہ جان بوجھ کے زبان استعمال کرتے تھے کہ اہل حدیث, اصحاب الحدیث, اہل سنت, یہ تو وہ ٹرم ہے جو ائمہ نے استعمال کی ہیں, تو تم ان کے غیر ہوئے ہوئے ہو. تو مقلد تو کوئی ٹرم ہی نہیں ہے, تو ہم غیر مقلد کہاں سے ہوئے؟ مقلد خود کوئی ٹرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں بدبو کا الٹ غیر بدبو ہوتا ہے یا خوشبو؟ ہاں, بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو. غیر بدبو تو نہیں ہوتا نا. ہاں, تو مقلد کا الٹ غیر مقلد نہیں ہوتا, متبع سنت ہوتا ہے, سنت پہ چلنے والا. ٹھیک ہے, رام ہے لو سامو. آپ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اے آپ ایک ہی بندے نے اتنی پرچیاں لکھتی ہیں نا یار, ویلا بندہ ہے کوئی, ایک ہی ریٹنگ اتنی نا پرچیاں ایک بندے سے لکھے, آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں جی. لو جی, اے پیارے, اس کے لیے نا آپ انٹرویو دیکھ لیا کریں, یہ ادھر دینی کو سوال پوچھیں یار. ایک بندہ اگر لکھ کے دے دیتا آج کے ناشتہ کیتا جائے, کوئی سوال ہے اللہ کے بندو؟ کوئی ناشتہ کیتا جڑا تسی کیتا ہے تھے. ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ میں ایسے خدا کو کیوں مانوں جو نظر نہیں آتا. تو یہ تو آپ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ خود اپنا پیش کیا ہے. یہ آپ نے کون سی نئی بات کر دی اس غیر مسلم سے کہیں؟ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں نظر نہیں آتا اور بغیر نظر آئے مجھے ماننا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر, جو بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ تو تھا علمی جواب. پھکی والا جواب ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ قطن مقصد نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. فوٹون کسی نے دیکھے, الیکٹرانس دیکھے, تجربات کے ذریعے محسوس کیے نا ان چیزوں کو, اور خدا کے تجربات تو آپ زندگی کے ہر لمحے میں محسوس کر رہے ہیں, اپنے اندر سے لے کے باہر تک جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے. باقی خدا ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ انٹرچینجبل لفظ ہے. باقی جو ٹیکنیکل بحثیں ہیں ان میں ظاہر ہے دین پورے کے پورے سوشل سسٹم کو اور اس طریقے سے فائنینشل سسٹم کو, حکومتی نظام کو, حدود اللہ کو قائم کرنا, یہ پورے کا پورا مذہب اس میں سے ایک جز ہے جو آپ عبادات اور اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں. مرد کے لیے ریشم حرام ہے, لیکن آج کل لوگ کاٹن کے علاوہ تمام کپڑا ریشم سے پاک نہیں ہوتا. او وہ ریشم نہیں بھائی, ریشم اس کا نام ہو گیا ہے. ریشم تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جس کو آپ ریشمی کپڑا کہتے ہیں وہ سنتھیٹک کپڑا ہے جو کیمیکلی پروڈیوس کیا جاتا ہے. ریشم صرف وہ حرام ہے جو ریشم کے کیڑے سے دھاگا بنایا جاتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ریشم کو جب آپ آگ لگاتے ہیں نا تو وہ کاٹن کی طرح راکھ بن جاتا ہے, بوسکی کا سوٹ جس طرح ہوتا ہے, وہ اوریجنل بوسکی جو ہے, اوریجنل بوسکی. ایک آج کل جو عام ریشمی بوسکی مل رہی ہے وہ اوریجنل بوسکی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ریشمی سوٹ جو ہے 20-25 ہزار روپے کا ملے اگر کہیں سے مل گیا تو. جس طرح کاٹن کو آپ آگ لگاتے ہیں تو راکھ بن جاتی ہے, مرونڈا سا نہیں ہوتا, وہ پلاسٹک کی طرح کٹھا نہیں ہوتا. یہ جو ریشمی کپڑے عورتیں پہنتی ہیں یا مرد سمجھتے ہیں ہم ریشمی کپڑے پہن رہے ہیں, یہ کاٹن اور سنتھیٹک کپڑا مکس ہوتا ہے. اس کو جب آپ آگ لگائیں گے راکھ نہیں بنتی ہے, تھوڑی سی راکھ بنے گی جو بیچ میں کاٹن والا پورشن, اور باقی جو ہے وہ مرونڈا سا ہو جائے گا جیسے پلاسٹک ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو جن کو ریشمی کپڑا بولتے ہیں یہ ریشمی کپڑا ہے ہی نہیں, سارے جائز ہیں. اگر کوئی شخص واضح دو طلاقیں دے دے اور بعد میں رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بس وہ اپنا حق استعمال کر چکا ہے, رجوع وہ کر لے 3 مہینے کے اندر, لیکن اب ایک دفعہ بھی اس نے طلاق کہا تو ختم ہو گئی, کیونکہ دو اپنی گولیاں چلا چکا ہے. قرآن میں اس لیے الطلاق مرتان, طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے, اس کے بعد یا رکھا جائے گا بیوی کو یا چھوڑ دیا جائے گا. نماز کے دوران مسئلے آتے ہیں، اس وجہ سے نماز مکمل نہیں کر سکتا، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، مکمل ہو جائے گی خود بخود انشاءاللہ تعالی. یہ تو اکیلے پڑھنے والے کا مسئلہ ہے نا کہ رکھتے ہیں بھول جاتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اپنے سامنے آپ ویڈیو اپنے موبائل میں نا اپنی نماز کی ویڈیو بنایا کریں، تو آپ کو پتا چلے گا وہ خام خائی آپ کا ذہن الجھا رہا ہے، آپ رکھتے ہیں کوئی نہیں بھولے ہوتے. باقی رہے کہ وسوسے آنا، وسوسے آنے سے نماز کوئی نہیں خراب ہوتی، جان بوجھ کے سوچنا جو ہے وہ گناہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. لیکن اگر جو خود بخود وسوسے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں، شیطانی وسوسے ہیں ان کا علاج میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کہ سروانی کرتا کالے رنگ کا ہوتا ہے اور سب سے محبوب اور مرغوب رنگ کالا تھا، ان دونوں باتوں کی کیا دلیل ہے؟ بھائی یہ آپ مجھے اگر یہ پوچھیں کہ یہ بھینس اور گائے میں جو یہ فرق ہے، اس میں یہ بھینس ہے اور اس میں یہ گائے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہیں ایکسپرٹ سے پوچھیں، آپ خود ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں کہ سروانی تیالسی کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کالے کے لیے کیا جاتا ہے. کالا سب سے محبوب اور مرغوب لباس ہے جی، صرف کالا نہیں ہے اور بھی ہیں، نبی الاسلام نے سفید لباس بھی پسند فرمایا اور بخاری مسلم میں آپ کو سب سے پسندیدہ سرخ کلر کا لباس تھا، مختلف کلر ہیں. تو یہ جو آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں کہ اس سے باقی چیزوں کی کوئی نفی ہو جاتی ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کو کئی چیزیں محبوب تھیں اور ان کے لیے صحابہ کرام یہی رپورٹ کرتے تھے کہ یہ محبوب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ علیہ السلام کا پریکٹیکلی ثابت کیا تھا کہ آپ کا جھنڈا کالے رنگ کا، آپ کی چادر کالے رنگ کی، آپ وہ جو کالی کملی والی حدیث ہے پنجتن پاک والی، آپ کا جبہ کالے رنگ کا، اور سب سے بڑھ کے دیکھیں کالے رنگ کو اللہ نے کیا مقبولیت دی ہے، غلاف کعبہ کالا ہے، قرآن کے احادیث کی کتابوں کے سارے نسخے کالے رنگ میں لکھے جا رہے ہیں، آٹھ سے نہیں شروع سے، جو انبیاء وہی لکھواتے رہے ہیں وہ کالے رنگ کی لکھواتے رہے. معرفت اور وجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جا کے کرنٹ شاہ والی میری ویڈیو دیکھ لیں. جب سب آدم کی اولاد ہیں تو یہ معاشرتی تفریق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تفریق تو ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی تفریق رکھی ہے نا، یہ تو حقیقت سے آنکھیں بند کرنا ہے کہ تفریق نہیں ہے. تفریق تو ہے، غریب اور امیر کی بھی تفریق ہے. یہ ہے کیوں ہے؟ ازمائش کے لیے، کسی کو پیسہ دے کے ازمایا، کسی سے لے کے ازمایا، کسی کو اللہ نے کالا رنگ دے کے ازمایا، کسی کو سفید رنگ دے کے ازمایا. لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی اونچا نیچا نہیں، اللہ کے حضور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو. اور ایک اور جگہ آیا کہ جو مختلف زبانیں تمہارا بولنا ہے اور یہ باقی سارے جو نسل اور رنگ والے معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے سب کچھ رکھا ہے، اس میں سے اور کچھ نہیں نکالنا. تو واضح حدیث ہے مسند احمد کی کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تو سوائے اس کے کہ جو تقوی والا معاملہ، اور وہ بھی ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ جس کی پگڑی زیادہ لمبے شملے والی ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے، جس کا رنگ زیادہ سفید ہے تو زیادہ پرہیزگار ہے. نہیں، حضرت بلال جو ہے وہ سفید تو نہیں تھے نا، حبشی تھے نا، اس طرح کرنے سے نہیں ہوتا. نبی اسلام کے اپنے کوئی جذبات تھے؟ جی جذبات تھے. یا وہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی سے ہی کیا کرتے تھے؟ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا. نبی الاسلام ظاہر ہے اپنی مرضی سے کرتے تھے، جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی تھی، جہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی تھی وہاں آپ اپنا اجتہاد کرتے تھے، اور اگر اللہ کو پسند ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میں خاموشی اختیار کرتا تھا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حکم نازل فرماتا تھا. جس طرح سب سے واضح مثال سورہ الانفال آیت نمبر 68-69 پڑھ لیں، غزوہ بدر کے قیدیوں کو نبی الاسلام نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ چلو اب چھوڑ کے فدیہ لے چکے ہو، یہ حلال ہے کھا لو، لیکن تم نے یہ جو اجتہاد کیا، اگر وہ ایک آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا. تو نبی الاسلام کو جو ہم معصوم کہتے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، گناہ کا کام نہیں، حرام کام نہیں، دو کاموں میں سے ایک اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک کم پسند ہے یا نہیں پسند، ان میں سے کبھی آپ نے دوسرا اڈاپٹ کر لیا تو نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. جس طرح آپ نے منافقین کا جنازہ پڑھا دیا، اور بھائی حضرت عمر کو جب یہ سمجھ آ رہی تھی کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا اور وہ حضور کے آگے آگے کھڑے ہو گئے، تو نبی الاسلام کو بھی سمجھ تھی اس بات کی، لیکن نبی الاسلام ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے. آپ نے جنازہ پڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے جنازے کے بعد وہی نازل کی ہے کہ آندھا نہیں جنازہ پڑھانا، نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے منافقین. آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. اس وقت یہ ہونے دیا لیکن بعد میں ایک قانون کے طور پر طے کر دیا، اور اس میں حکمت تھی ظاہر ہے. اس کی برکت سے نبی الاسلام نے جو کچھ یہ عمل پرفارم کیا، اس کی برکت سے جو منافقین تھے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا. کیا نبی الاسلام دنیا میں اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے آئے تھے یا انسانیت کے دائی رہنما بن کے آئے تھے؟ ظاہر انسانیت کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کو تو چنا ہے نا. نبی الاسلام کی اپنی کیا مرضی، قرآن میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس لگا سکتا ہے کہ تو نے اولاد ابراہیم کو کیوں فضیلت دی ہے؟ اللہ کی مرضی. اولاد ابراہیم بنو اسماعیل بھی تھی، بنو اسرائیل بھی. جب بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کی، بغاوت کر دی، اللہ نے بنو اسماعیل میں پیغمبر بھیج دیا محمد رسول اللہ. اب بنو اسماعیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے. باقی اللہ کے حضور محنت انہوں نے بھی کرنی ہے، انہوں نے بھی کرنی ہے جو عام لوگ ہیں. وہ مسلم میں واضح حدیث ہے، جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کا رشتہ اسے آگے نہیں کر سکتا. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تابع فرمان ہوگا، اس کے بعد نسبت کا فائدہ ہوگا. بعض محدث چرح کرتے ہوئے کسی راوی کو متروک کہہ دیتے ہیں، جبکہ دوسرا محدث کے بعد کوئی اور حکم لگاتا ہے. تو جمہور کی رائے دیکھی جائے گی، متروک والے کیس میں تو بہت کم ہوتا ہے، متروک تو بہت بڑا فتویٰ ہوتا ہے. متروک والے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. آپ حافظہ بگڑنے کی بات کر سکتے ہیں، ضعیف ہونے کی. متروک کا تو مطلب ہے اس کی محدثین حدیثیں لینے ہی چھوڑ دی تھی، ترک کر دیا تھا. یہ تو بہت ایکسٹریم جرح ہوتی ہے، اس کے اوپر آلموسٹ کنسنسس ہوتا ہے جب متروک والا معاملہ ہوتا ہے. اسلام پروٹوکول کے متعلق کیا کہتا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری؟ پروٹوکول تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بیسک سیکیورٹی ہے وہ تو ظاہر ہے بڑے بندے کو دینی چاہیے. نبی الاسلام نے بھی اپنی سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، پھر نبی الاسلام نے اپنے باڈی گارڈ ہٹا دیے تھے. اس سے پہلے صحابہ کرام آپ کی حفاظت کرتے تھے، یہ رائٹ ہے، پرائم منسٹر کا رائٹ ہے. پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پھٹی ہوئی قمیض پہنے اور ٹرین میں لٹک کے سفر کرے اور پھر لوگوں کو بتائے جی میں بہت سادہ ہوں. کام ایک بھی نہ کرے انسانوں والا. بھائی تمہیں پرائم منسٹر اس لیے نہیں بنایا کہ تم یہ ایکٹنگ کرو، تمہیں پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ جو آئین تمہیں اجازت دیتا ہے تم وہ ساری چیزیں لو، لیکن اس کے بعد کام بھی تو کرو نا. اب جنرل کا کام یہ تو نہیں کہ وہ بارڈر کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کلاشن کوف لہرائے اور کہ جی دیکھے میں فرنٹ پہ لڑنے آیا ہوں. یار تیرا کام یہ ہے، تو مر گیا تو پیچھے فوج کا کیا بنے گا؟ تیرا کام ہے پیچھے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ، تسلی سے، دماغ سے سوچ کے میں نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. نبی الاسلام بھی کوئی فرنٹ پہ تو نہیں ہوتے تھے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی بات آ جاتی تھی، ادروائز آپ کا خیمہ پیچھے لگتا تھا. نبی الاسلام نے نہ غزوہ بدر میں لڑائی لڑی ہے نہ عہد کے اندر لڑی، آپ کا خیمہ پیچھے ہوتا تھا. صحابہ کرام حضور تک نہیں کسی کو پہنچنے دیتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے. اسی لیے تو امیر حمزہ کو آگے کیا ہوا تھا نا. تو پروٹوکول لیں سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو، سب کچھ کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں. اب یہ پروٹوکول ہوتے ہیں، دیکھیں جو ہمیں یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جی پرانے چور اور پرانے یہ پروٹوکول، ان کی آپ نے گاڑیاں گنی ہیں، 32-33 گاڑیاں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لوگوں کہتے تھے چارٹر تیارے لے کے جاتے ہیں، خود ان کی حالت کیا ہوئی کہ اپنی جو بیوی ہے اس کی پہلے خامن سے جو اولاد تھی اس کے شادی کے لیے پورا چارٹر تیارہ مدینہ شریف چلا گیا. تو پھر کس منہ سے آپ بات کریں گے؟ سارے یہ ہے جڑا کٹو ہی لال ہے. ہاں انجینئر صاحب نہ تکیا کرو لوگوں میں، انجینئر وغیرہ کوئی نہیں ہے. آپ نئی نسل کو دین تربیت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جوان جب بڑے ہو کر عملی زندگی میں جاتے ہیں اپنے مسائل جیسے پولیس، عدالت، رشوت، ہر جگہ اس کا مطلب ہے جنگل میں بندہ موجود ہے، اس نظام سے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نظام ہی کر رہے ہیں نا جی، اس نظام کا یونٹ یہی لوگ ہیں نا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے بہت خیر ہے، لوگوں نے حرام خوریاں چھوڑ دی ہیں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر، انصاف کا ساتھ دیا ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو نظام اسی طریقے سے تبدیل ہوگا. نظام یوٹیوب کے اوپر وی لاگ بنانے سے کبھی بھی نہیں چینج ہوگا. جو لوگ پوری پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے نا, اللہ کے وجہ سے ایک دن جیل کی نہیں کاٹی ان لوگوں نے, سوائے چند ایک لوگوں کے. پوری ماشاءاللہ زندگی انجوائے کی ہے شروع سے لے کے آخر تک. لوگوں کے 25,000 بچے شہید کروا دیے جہاد میں, خود اللہ کے فضل سے داڑھی کالی کرتے رہے آخری وقت تک, سکون سے زندگی گزاری ہے. اقامت دین اور خلافت کا نظام, اس کے اوپر میری ویڈیوز دیکھ لیں. اگر کوئی شخص قرآن کی تعریف کا قائل ہو تو وہ کافر ہے. جی بالکل کافر ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھے, اس کے کتنے طریقے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھنا میری ویڈیو دیکھ لیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ آپ نے بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے. آپ ایسے رکھ لیں, ایسے رکھ لیں, خود بخود الٹیمیٹلی وہ ناف کے اوپر آ جاتا ہے, یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں. دونوں طریقے درست. اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جی میں نے تو نہیں روکا, وہ کریں, ضرور کریں. لیاؤ موبائل فون اپنا باہر جمع کراؤ, پنا میں اٹ مار کے کہانیاں سنو انہوں نے. اس کے اوپر شاید اور بلال کے چینل پہ رات کو میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, میں نے تب یہ صاف کر دی اللہ کے فضل سے. میں نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے, مجھے اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کی لسٹ نہیں چاہیے, مجھے لسٹ چاہیے کہ جو ان کی نہیں ہے اور ٹائم قیامت تک ہے. یہاں میرے ٹیبل پہ بھی جو قرآن بخاری, یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کا ہے. جی پرنٹنگ پریس ان کے ہیں, پرنٹنگ پریس جس نے ایجاد کیا تھا وہ لوگ ہیں. یہ بجلی سب کچھ, جس قالین پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اسرائیل امریکہ کا ہے. آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ اگر کوئی ٹیکنالوجی ہے نا تو جاپان کی ہے یا چائنا کی ہے یا جرمنی کی, اور یہ تینوں ملک وہ ہیں جن کو امریکہ نے اٹھایا ہے. جرمنی تو برباد ہو گیا تھا, ساری انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے, پھر جرمنی دوبارہ اٹھا. جاپان کو سب کچھ امریکہ نے دیا ہے, ابھی جا کے ان کی قسطیں ختم ہوئی ہیں جو ایٹم بم پھینکنے کی وجہ سے ان کو ارجانہ دینا پڑا. اور چائنا 1970 تک بالکل ہماری طرح تھا, اس کے وقت پھر ایک لیڈر ان کو ملا, اس نے پھر امریکہ کی منت ماری کہ سرکار ادھر بھی نظر کرم فرمائے, آپ یہاں پہ بھی انڈسٹریز لگائیں اپنی, ہم بھی ترقی کریں. تو دیکھ لو. تو بھائی اس وقت اگر غوث وقت کوئی ہے نا تو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے. ہاں غوث وقت, دنیا کی اکانومی کو کدھر سے کدھر لیں گے. یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کروں, باقی آپ ویڈیو میری دیکھ لیں, اس میں میں نے تسلی کروا دی. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چڑھا جائے, اے پہ آ جائے تھوڑا تھدا. کوئی ایک پرچی جو آگے آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, اور میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے, کیونکہ فرشتے بند کر دیتے ہیں رجسٹر, تو ہمارے تو فرشتوں زیادہ ڈر ڈیجے بندے تھے. تو کوئی ایسی پرچی جو آگے آئی ہو اور میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آپ نے بھیج دی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, تو آپ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین میں, کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں,